venit. Să-mi astâmper setea. Cerul e deschis. Vreau mai mult din tine. Ceasul a venit. Să-mi astâmper setea. Cerul e deschis. Vreau mai mult din tine. Mă chem. Iisus, doar Tu.